mill-pajjiż. Irid jagħmel ħerba mill-pajjiż għax jaf illi minn hawn u ftit ġranet oħra se jkun hemm gvern ieħor u jrid allura dal-gvern jagħmel ħerba biex il-gvern il-ġdid isib pajjiż fallut. Jekk tarawx qed jiġri tindunaw illi l-gvern m'għandux ħsieb ieħor. Ħlief mhux biss illi jberbaq il-flus illi hemm tal-poplu Malti, imma verament iħalli l-kaxxa ta' Malta falluta kif jiena żgur se jrin insibuha ftit ġimgħat oħra. Ħadu d-deċiżjoni daw illi jtawlu id-data tal-elezzjoni sal-aħħar ġurnata li jistgħu. Irrid infakkar illi l-Parlament ilu l-ispiċċa 5 ġimgħat il-bieraħ. Fl-1981 meta għaddew 5 ġimgħat minn mindu spiċċa l-Parlament kienet saret l-elezzjoni u ħareġ ir-riżultat. Din id-darba għandna Prim Ministru aktar irresponsabbli minn ta' qablu u għaddew 5 ġimgħat u għadu ma ħabbarx id-data tal-elezzjoni. Irridu nifmu u huwa dmir tagħna li nifmu illi fis-sistema parlamentari il-gvern tal-ġurnata għandu jkun soġġett fl-aġir tiegħu kontinwament għall-parlament. U għalhekk fil-pajjiżi fejn hemm is-sistema ta' demokrazija parlamentari iż-żmien minn mindu jispiċċa parlament sakemm jiġi elett parlament ieħor għandu jkun mill-lanqas possibbli. Għaliex kulħadd jaf illi mhux biss il-gvern għandu jkun soġġett kontinwament għall-parlament, imma kulħadd jaf ukoll illi meta tersaq elezzjoni bil-fors ikun hemm żmien illi fih il-pajjiż ma jibqax jieħdu fih id-deċiżjonijiet illi ikunu meħtieġa. Gvern li jibqa' fil-poter wara li jxogħli l-Parlament id-dmir tiegħu huwa biss illi jara illi l-amministrazzjoni ordinarja tal-pajjiż ma tiqafx. Gvern responsabbli u demokratiku għalhekk iħoss id-dmir illi fl-interess tal-poplu ma jħallix jitwal bla bżonn iż-żmien li fih tiġi preparata l-elezzjoni. Gvern serju jaf illi f'dan il-perjodu ħafna mid-deċiżjonijiet ma jittieħdux anki minn dawk illi jkollhom interess illi jinvestu f'pajjiżna jew li jkabbru l-investiment f'pajjiżna. L-atteġġjament ta' kulħadd ikun illi wieħed jistenna biex jara l-iżvilupp tal-elezzjoni u r-riżultat tal-elezzjoni biex jara xi kwalità ta' programm il-gvern ġdid ikun se jirifassal għall-pajjiż. U għalhekk narġa' ngħid illi mhuwiex gvern serju, mhuwiex gvern responsabbli illi jtawwal bla bżonn iż-żmien għall-elezzjoni. Pajjiżna forsi hemm perikolu ieħor ukoll. Għaliex bla dubju ta' xej, meta fil-pajjiż għaw din il-polarizzazzjoni kollha, meta fil-pajjiż ġibu qasma bejn biċċtejn kbar tal-poplu Malti, huwa bla dubju ta' xejn perikolus illi tħalli li rjus jisħnu bla bżonn għal żmien twil. Għalhekk jiena ngħid illi kull min verament iħares lejn il-bqada ta' pajjiżna llum għandu jasal għall-konklużjoni illi dan huwa gvern irresponsabbli. dan huwa gvern illi ċertament ma jistħoqlux il-vot tal-poplu Malti. Jekk inħarsu mbagħad u naraw mhux biss x'm'għamilx dal-gvern fis-sens li tawwa l-żmien bla bżonn. Iżda meta naraw x'inhu jagħmel dal-gvern f'dal-ġranet, wieħed jiktar jasal għall-konklużjoni li dal-gvern ma jistħoqlux il-fiduċja tal-poplu tagħna. Kif diġa qed jidher ċar illi l-gvern iddeċidew illi jberbqu flus il-poplu biex minnalihom fl-aħħar ftit ġimgħat jisirqu lura xi ftit mill-voti illi tilfu. Illum jidher illi l-istrateġija tal-gvern hi illi jieħu l-flus li ġew ivvotati fil-budget għal din is-sena juża il-flus li ġew votati suppost għal xi proġetti, jieħu l-flus tal-voti kapitali u qiegħed daw jonfoqhom qabel iż-żmien. Qiegħed jonfoqhom mhux fi proġetti illi jagħtu x-xogħol permanenti liż-żgħażagħ tagħna, imma qiegħed jisparpalhom iberbaqhom daw il-flus biex minn ġurnata l-oħra iħallas minnhom il-pagi tal-ħaddiema. Aħna ngħidu gvern serju mhux hekk għandu jagħmel. Gvern serju l-pagi tal-ħaddiema għandu jaħseb li jkunu fideh skont kif ikun iddeċida l-Parlament u mhux nerġa' ngħid jinqeda b'voti li suppost għandhom jitħaddmu fi proġetti flus jiġifieri votati għal xi proġetti u dal-gvern flok jagħmel il-proġetti minn għalih illi se jitħaq bil-poplu tagħna għax iberbaqhom fi ftit żmien fi ftit ġimgħat. Urrid infakkaraw illi pajjiżna mhuwiex pajjiż li m'għandux tradizzjoni serja u liġijiet illi jikkontrollaw l-infieq tal-gvern. Kien il-gvern nazzjonalista illi fil-bidu ta' snin 60 kien għamel liġi serja dwar il-kontroll tal-infieq tal-gvern. Kien għadda l-liġi li tissejjaħ Financial Administration and Audit Act illi biha kull sold illi jintefaq mill-gvern suppost huwa kontrollat skont il-voti ivvutati fil-Parlament. Kull sold illi jintefaq mill-gvern irrid jingħata rondi kont tiegħu u hemm minnu responsabbli għal dan. Jiena m'għandix dubju illi dawn il-ġimgħat illi għaddew il-liġijiet tal-pajjiż irmewhom il-baħar ukoll għal dak li jirrigwarda il-kontroll finanzjarju, il-kontroll tal-infieq tal-gvern. Irrid infakkar jien ukoll il-lejla illi mhux biss hemm dik il-liġi illi terrendi lil min qed imur kontra tagħha responsabbli għal ħela li qiegħed isir, hemm ukoll dawk li jissejħu financial regulations, regolamenti dwar kif huma kontrollati u jintefqu il-flus tal-gvern Malti. U l-gvern ġdid jitlob rendi kont minn dawk kollha li llum qed jabbużaw. Il-gvern ġdid, il-gvern ġdid jitlob rendi kont ta' kif intefqu l-miljuni f'dawn l-aħħar ġimgħat. Għaliex kif diġa qed f'xi meeting ieħor għajna nisimgħu kif hemm flus ivvotati għal suppost capital expenditure, nefqa kapitali straordinarja, vot li suppost miljuni ġifieri amministrati mill-uffiċċju tal-Prim Ministru u nifsimgħu kif ċertu periet jibgħat tal-kuntratturi u jqassam il-kuntratti tal-50,000 u tal-100,000 u kemm hemm aktar mingħajr verament ebda kontroll illi dan l-infieq l-ewwel nett huwa bżonn jus huwa fl-interess tal-poplu Malti u mingħajr ebda kontroll jew kważi ebda kontroll fuq l-ammonti li qegħdin jintefqu. Pajjiżna huwa pajjiż nerġa' ngħid illi għandu tradizzjoni serja ta' amministrazzjoni finanzjarja u dak li qed jiġri llum lejliet l-elezzjoni huwa xi ħaġa lill-poplu Malti Għawċi mhuwiex sejjer jittollera. Irridu nifhmu illi dawn il-ġraned, dawn il-ftiġġimat ta' qabel l-elezzjoni, l-iskop tal-gvern huwa biss biex jagħti l-impressjoni illi fl-aħħar nexxielu jikkontrolla l-qatt fil-pajjiż. U jien lil dawk iż-żgħażagħ li qed jiġu offerti postijiet tax-xogħol bil-mijiet u bl-eluf lejliet l-elezzjoni ngħidilhom dal-gvern qed jitħaq bikom. Hemm minkom li tawkom ix-xogħol u minn għalikom dak huwa xogħol permanenti. Ir-realtà hi illi l-pagi tagħkom qed jiġu minn dal-flus ivvotati bħala spiża kapitali, jagħtu x-xogħol lill-kuntratturi u l-kuntratturi jagħtu subcontracts l-oħrajn u ħafna minn dal-ħaddiema qed jiġu l-pagi tagħhom kull ġimgħa jew 15 skont kif jiddeċidi xi ħadd f'xi dipartiment tal-gvern. Lil dawn iż-żgħażagħ ngħidilhom biex intom ikollkom il-post tax-xogħol tagħkom assigurat, irid ikun hemm gvern ġdid, gvern nazzjonalista, gvern serju illi ma jitħaqx bikom. Gvern illi ma jitħaqx bikom, gvern illi jfhemkom x'inhi s-sitwazzjoni fil-pajjiż u li mhijiet triq li trid tarġa' verament jaqba' jrid jarġa' jaqbad il-pajjiż biex il-pajjiż ikollu il-progress li tant għandu bżonn. Jekk wieħed jara daqsxejn x'inhu jsir f'pajjiżna dawn il-ġimgħat, wieħed jinduna illi l-Prim Ministru sar illi kull min imur ikellmu dan tista' tkellmu fuq ix-street u tgħidlu se nagħmel proġett f'Malta u b'dal proġett illi l-ma jibda jisfel quddiemna. U dal-Prim Ministru jgħidlek iva iva, tajjeb ħafna nsimux hekk, ħafna mill-każi jibatulu xi ittra u mbagħadu jaqbad il-pinna u bil-kalligrafija tiegħu stess jgħid I approve, I agree, jiena naqbel, jiena ngħidlek li tista' tagħmel dak li qed trid. Jien nista' ngħid li saġew n-nies għandi illi marru għandu wkoll u qaluli wieħed minnhom veru għandi proġett li rrid nagħmlu Malta. Iżda meta mort għand il-Prim Ministru u da kull ma qalli iva mingħajr ebda domandi tista' tgħid, mingħajr ma ra xejn, jiena qed da mhux gvern serju. Ma nistax nittratta ma dal-gvern illi meta jiġi anki biex jonfoq flus il-poplu flok jagħmel l-affarijiet bis-serjetà, narġa' tgħid għandna Prim Ministru illi bħalissa kull min imur għandu, kull min jgħidu li rid jagħmel xi ħaġa u Malta, da mill-ewwel jgħidlu iva u jiktiblu stess bideh iva tista' tagħmel li trid. Verament da jur il-paniku illi jinsab fih il-Prim Ministru u sħabu. Paniku għaliex huma jafu aktar minna l-koll kif il-poplu Malti mhux biss intebaħ, iżda huwa ċert illi l-pajjiż biex jħorruh biex fil-pajjiż ikun hawn ix-xogħol irid ikun hawn gvern ġdid. Ir-riżultat tal-mod kif qiegħed imexxi l-pajjiż f'dawn l-aħħar ġimgħat hu illi l-pajjiż se nsibuh pajjiż fallut. Pajjiż fallut għaliex il-gvern jidher illi issa laqqas qed ikollu l-pagi kull xahar biex iħallas lin-nies tiegħu stess. Illum il-gvern sfarfalja kull bilanċ ta' flus li kien hemm, mhux qed jirnexxielu jiġbor flus biżejjed u l-gvern stess illum hija f'sitwazzjoni li jkollu jiddejjen u jġib il-flus wkoll mill-Bank Ċentrali. Hija sitwazzjoni illi teħżin kull jum qiegħda. Hija sitwazzjoni li turi għal darba oħra kemm huma irresponsabbli dan-nies illi jafu illi sakemm issir l-elezzjoni ma jistax il-pajjiż jibda jarġa' jieħu l-affarijiet bis-serjetà. U b'dana kollu ikomplu jtawlu ikomplu mhumiex kapaċi jieħdu d-deċiżjoni li jridu jaslu għaliha. Iridu jmorru qudiem il-poplu mhux iktar tard mid-disa ta' Mejju. U fid-disa ta' Mejju l-poplu sejjer jirrispondi. Il-ħsara li qed issir lill-pajjiż f'dawn ix-xhur hija raġuni oħra għaliex aktar fost il-poplu Malti u Għawxi sejrin jivvotaw lill-Partit Nazzjonalista. U jridu jieħdu d-deċiżjonijiet illum qabelada, illum qabelada hemm bżonn illi jittieħdu d-deċiżjonijiet. U jrid ikun il-gvern il-ġdid illi bil-ħsieb bil-għaqal jara kif daw il-flus ma jkunux flus mormija l-baħar fil-konkret li ntefa l-baħar hemm, imma verament ikun mezz marsa xlok li bih il-poplu Malti ikun jista' jaqla l-flus għall-għejxin tiegħu. Deċiżjonijiet li hemm bżonn li jittieħdu u meta naħlu tliet xhur ta' xejn. Meta naħlu tliet xhur dal-pajjiż biex minnhom jiksbu l-voti, meta naħlu tliet xhur biex iberbqu l-flus, meta naħlu tliet xhur nerġa' ngħid kontra l-interess tal-poplu, bil-fors lill-poplu jgħid aktar illi hemm bżonn illi jkun hawn gvern ġdid fil-pajjiż illi jkun jista' jieħu daw id-deċiżjonijiet importanti li qegħdin jistennew. L-istess ngħidu aħna l-proġett ieħor li tant ftaħru bih il-proġett tas-silo tal-qamħ. Ftaħru li bnew silo modern u veru l-makkinarju li hemm huwa modern. Ftaħru meta qalulna li x-xogħol leħ u daħal l-ewwel vapur. U għandikun daħal l-ewwel vapur u ma daħal ebda vapur ieħor warajh. Hemm bżonn li jkun hemm gvern serju illi bil-għaqal jara x'inhuma l-aħjar interessi tal-poplu Malti. Biex daw il-miljuni wkoll li ntefqu hemmhekk ma jkunux miljuni mormija, iżda jkunu miljuni illi jagħtu x-xogħol, illi jagħtu l-qlieħ lill-poplu tagħna. Hemm deċiżjonijiet ħafna oħra importanti illi qed jistennew il-gvern il-ġdid. Għandna t-tarsna l-qadima u t-tarsna l-ġdida. Il-Partit Nazzjonalista dejjem emmen u wera bil-fatti illi hu għandu fiduċja fil-ħaddiema tat-tarsna. Il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern dejjem qal illi l-ħaddiema tat-tarsna huma ħaddiema li kapaċi verament jagħtu ġurnata ta' xogħol tajba, li kapaċi verament jagħmlu d-dokjar tqum fuq saqajja. U meta dak ma sarx fi żmien il-Gvern Nazzjonalista kien imħabba l-intħil tal-General Workers Union, kien imħabba l-intħil politiku. U l-gvern nazzjonalista ta' dikinhar baqa' juri fiduċja fil-ħaddiema tat-tarsna. Imma naraw illum x'inhi s-sitwazzjoni fit-tarsna l-qadima u fit-tarsna l-ġdida. U nafu li hemm problemi kbar, problemi tant kbar li llum daw iż-żewġ tarsniet għandhom djun kbar aktar ma 30 miljun lira. Huwa żgur illi sa Lulju tas-sena li għaddiet dawn iż-żewġ tarsniet kellhom jagħtu lill-banek f'Malta kellhom jagħtu iktar minn 21 miljun lira. Jiena naf pereżempju illi l-Bank Ċentrali stess kien ordna lill-banek illi ma javvanzawx aktar flus lit-tarsni għaliex ma kienx hemm prospetti li t-tarsna tibda taqla l-flus. U l-gvern iddeċida li jordna lill-banek li jkomplu javvanzaw l-flus. U aħna ngħidu Alla ħares, Alla ħares it-tarsna ta' pajjiżna ma tarġax tqum fuq saqajja. Imma bil-provi ngħidu li dal-gvern bil-politika tiegħu it-tarsna kissra. It-tarsna mela flok il-post fejn naqilgħu il-flus għall-pajjiż hija l-post fejn qegħdin ikollna nippumpjaw il-flus mill-banek ta' pajjiżna. ojrit ikun gvern ġdejt, gvern naqli, gvern nazjonalista, illi bil-kooperazzjoni tal-ħaddiema tat-tarsna li ħallu l-politika partiġjana warajhom, illi jkunu lesti, illi jagħtu l-aħjar li jafu, jaħdmu bl-aħjar kif jafu, fl-interess tat-tarsna tagħna, irrid ikun gvern nazzjonalista illi jarġa' jpoġġi t-tarsna fuq saqajja. Irridu nifhmu li ddew minn f'deċiżjonijiet hekk importanti qegħdin iġibu ħsara kbira lill-poplu tagħna. Qegħdin iġibu ħsara kbira wkoll għaliex aħna nafu illi f'Malta hu interess ġdid. F'Malta x'orbot l-elezzjoni u kulħadd jaf li l-elezzjoni għandha tpoġġi lill-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Ħafna kemm f'Malta kif ukoll barra minn Malta qegħdin juru interess ġdid u qawwi f'pajjiżna. Kontinwament ġejjin nies lejn Malta biex jinvestu f'pajjiżna. Kontinwament isaqsuna x'tejra tkun il-politika tal-Partit Nazzjonalista malli jieħu l-Gvern għax jinteressom huma li jiġu hawn jifħu l-fabbriki jagħtu servizzi minn pajjiżna. Iżda ħadd ma jrid jiddeċidi qabel ma jkun żgur il-rebħa verament se jra tkun tal-Partit Nazzjonalista. Għaliex il-ħsara li għamel dal-Gvern għal dak li rrigwarda l-investiment f'pajjiżna hija ħsara li tista' titħassar biss meta l-Partit Nazzjonal jirbaħ l-elezzjoni li ġejja u jirbaħ b'mod li jkun jista' jassigura li fil-pajjiż għal darb'oħra se jkun hawn gvern serju, fil-pajjiż għal darb'oħra se jkun hawn gvern li tista' tafdaħ. Il-pajjiż jarġa' jsir pajjiż li tista' tafdaħ, tista' tiġi fih, tista' toffri x-xogħol fih għax ma jkunx iktar gvern illi jqarraq bik, gvern li meta jfettillu jitħaq bik, gvern li meta jfettillu jittradik, gvern li meta jfettillu jasal ukoll biex jaħtaflek dak illi jkun tiegħek. Hemm bżonn għalhekk nifhmu il-ħsara kbira li qiegħda ssir f'pajjiżna imħabba l-fatt illi l-elezzjoni għadha ma saritx illi qatt m'għandniex il-gvern il-ġdid. Kieku dal-gvern mexa kif imxew huma stess taħt il-Perit Bintof ħames snin ilu, diġà għedt kieku llum ir-riżultat tal-elezzjoni diġà ġie imħabbar. U min iħares lej pajjiżna irrid jara mhux biss se jer ikun ir-riżultat tal-elezzjoni, imma jinteressa l kulħadd ukoll kif se jra ssir din l-elezzjoni. Aħninna ħames snin sħaħ l-insistu illi hemm bżonn mhux biss illi timbidel il-liġi kif sar biex min ikollu l-maġġoranza tal-voti jgverna, imma qiegħdna dejjem ukoll u nsistejna u għamilna proposti biex il-liġi elettorali tiżgura li l-proċess elettorali kollu ikun nadif, biex tiżgura li l-proċess elettorali f'kull aspett tiegħu ma jkun hemm ebda dubju fuqu. U għamilna ħames snin nitħattu, għamilna ħames snin nippruvaw nġibu l-bidliet, għamilna ħames snin illi fihom konna wasanna wkoll mal-Perit Bintof biex naqblu fuq xi affarijiet illi kellhom isiru. Pereżempju mal-Perit Bintof konna qbilna li l-Kummissjoni Elettorali flok tkun magħmula minn 9 min nies tkun magħmula almenu minn 13 biex kull kummissarju ikollu l-possibilità li jikkontrolla direttament u wieħed mid-distretti elettorali fil-ġranet tal-elezzjoni. Konna qbilna illi f'kull post tal-votazzjoni ikun hemm almenu persuna waħda ta' fiduċja ta' kull partit li jikkontesta l-elezzjoni. Imma fil-gvern da ma ridux, ma mluħx alla volja kien hemm diġà il-liġi preparata u sal-aħħar ġurnata tal-Parlament baqgħu jgħidu لدان ما كينش مزال نسير وعليك نحسب اللي بحالي انتم يك رايتو داك اللي يم رابورتات في التورشة اللوم لقال دكتور ألفريد سانت البريسيدنت تال مولتا ليبر بارتي نحسب اللي تحقتو كيف عملتين دانا قال سكنت التورشة اللوم فلول باجنة تحهم بالتركبار كامبانيا تا انتميداتسيوني كونترا الكوميسيوني الالتورالي سكوندان البارتيت ناسيوناليستا ايات يعمل كامبانيا بش بزا الكوميسيوني الالتورالي ستنبه البيرة هدار عندكم البارتيت ناسيوناليستا ايلو اكتر من 5 سنين يايت اللي تكون من كون الكوميسيوني الالتورالي امزون ليكون يدر شار للبروشيس الالتورالي كله يكون نظيف واحنا يدرنا اللي بيش البروشيس الالتورالي يكون ويدر ليكون نظيف امزون اللي في كل ستاديو تالالالسيوني يكون ام اكتر كنترول يكون ام اكتر سوبرفيزيوني من ناحة تالبارتيتي li jikkontestaw l-elezzjoni. Dan Alfred Sant narġanajt, issa stemba hu għal li juman dunaw li aħna qed nagħmlu din l-intimidazzjoni fuq il-kummissjoni elettorali. U għal li issa huma allura talbu li f'kull post tal-votazzjoni ikun hemm 2 assistant commissioners li jkunu ta' fiduċja tagħhom. U naturalment ikun hemm 2 ta' fiduċja tagħna u aħna ngħidulu din tissejħi l-intimidazzjoni. Aħna dan ipproponejnih fil-Parlament b'liġi mhux issa qabel l-elezzjoni tal-1981 u jekk dikinhar intom tal-Partit Laburista ma qbiltux, ma qbiltux għax nittu timbrulljaw! Ma qbiltux għax nittu intom minn għalikom! Ullum Alfred Sant stemba u qed jgħid li huma issa jridu li kollhom żewġ assistant commissioners ta' fiduċja tagħhom. Aħna ngħidulu dik it-talba ilna nagħmluha erġajna minnija lill-kummissjoni elettorali u l-kummissjoni qablet mhux għax beżżajni aħna imma hekk hemm bżonn biex fil-pajjiż nassiguraw illi ma jsirux imbrogli waqt il-votazzjoni fil-polling booth. U neħdu pjaċir aħna lill-kummissjoni elettorali aċċettat dak li għedna aħna u l-laboristi wkoll issa jridu dak li ridna aħna u fl-elezzjoni li ġejja serħu raskom illi f'kull post tal-votazzjoni se jer ikun hemm 2 persuni mhux nominati minna, 2 persuni li applikaw biex iservu ta' assistant commissioners li aħna l-Partit Nazzjonalista lill-Kummissjoni ngħidula iva, f'dawk aħna għandna fiduċja. Aħna għandna fiduċja li dawk mhux se jħallu lil ħadd iqarraq waqt il-votazzjoni kull post tal-votazzjoni. Alfred Sant din se jħilha intimidazzjoni. Aħna ngħidula di mhux intimidazzjoni, din hija l-kuntrarju sens komun. Dan huwa li għandu bżonn il-pajjiż, imma l-gvern, il-Partit Soċjalista fil-gvern beda li jagħmel din l-emenda fil-liġi. U huwa tajjeb li l-Kummissjoni Elettorali aċċettat dan. U mbagħad jgħid Alfred Sant skont it-torċa tal-lum għal jidhirlu illi l-Kummissjoni Elettorali qed tagħti fis aktar milli mistħoq lill-femijiet tal-Partit Nazzjonalista. Tagħti qed jgħid fis aktar milli mistħoq. U jien ngħidlu fiex il-Kummissjoni qed tagħti fis aktar milli jistħoq. Ċertament fuq il-kwistjoni tal-assistenti kummissarji issaqbilna huma waħna assigurati u anki xi partiti oħra jekk ikun hemm illi għandhom id-dritt li kollhom persuni ta' fiduċja tagħhom f'kull polling booth. احنا نسستينا في أفاري طهرة للكوميسيوني قبلت معنا برزمبيو انسستينا وسط الكوميسيوني عرفتنا لتقبل اللي في كل بوست الفوتاسيوني يصير التشيك يتشكيو يك النومرو تا فوتينج دوكيومنت الكارتة اللي تمر بيها بالستة الفوتا يكون يقبل من نومرو تا فوتي اللي ينتفعوا في كل بولينج بوت. فلحة الالكسيوني ده الكنترول ما صار واحنا انسستينا اللي عنده يسير والكوميسيوني قالت للدربة سيصير وسيصير في البرزنسة تربرزنتانتي تالبارتيت ناسيوناليستا. قبلت نرجاناي الكوميسيوني قبلت اللي مالت سبيتش الفوتاسيوني كل بوست الفوتاسيوني ينادو الفوتينج دوكيومنت في البرزنسة الرابرزنتانتي تالبارتيتي باش نراو لحات ما يتفى فوتي ام جيو كيف فورسي جارة لحر الاسيوني متى ما ردوش الكنترولي. ولله الفريتان نايدولو احنا اثنين سيستو في افاري تهرى وكل واتمنيت الريسبوستي احنا نريدو اللي يكونهم كنترول ستريت فوق الستامبار تالبالت بيبرز تالكارتي تالفور احنا نبقاو ننسستو للبروتيس تالستامبار تالكارتي تالفور انا دريت نك كنترول لو احنا وكل بتحط ما يكون يستياي لشهات تامبا شفوتي اخرى كيف فرصي جرف لمهدي الريدو احنا افريت اهرى وكل من الكوميسيوني الريدو احنا ننسستو اللي احنا انكونو نستاو نتشكيو الفوتينج دوكيومنت اللي استاو اللي استا تلستاو كلها والكوميسيوني قالت النايفة تستاو تملوه وعدنا مر وعدا باش دالنا ملوه كل الفريتان دي ايتاو اللي هما يريدو يكونترولاو الايدنتيتي كارد اسألو كنام كمبيقات اللي وفافور البارتيك اللي عمل شهادة مش سبوس فلايد كارد واحنا ندرو من سيب لحة دي احنا نعفو للوفيتشو الالكترالي ومزهوت مملي بارتيتاري اكانيتي تالبارتيت لابوريستا ولله الفريتان نايدولو كل ما تريد انت ليدي كنترولات نايدو لك بنسا نقبلو ايو احنا وكل اللي نريدو نكنترولاو لايدنتي دي كارد انسأسيه لله الفريد سانت في سمكم الكل بش متى يتكلم في كورنر ميتنج يهور يايدنا لمو مادة تزيونيات لهذا التلوم الكوميسيوني مهبة بريسيوني تانا لمميش ديسيزيوني التايبين اوف الانترس تالبوبلو تانا بش يكوناو الاسيوني فرامنت نظيفة. قالوا كل دان اللي الكوميسيوني الالكترالي استاتي بيس ويس لنا قالت اوها اللي هما طلبوا شي افريت والكوميسيوني ادم الريسبونديت وتيهو زمين بيش الريسبوندي. قال في الوقت اللي الكوميسيوني ادا تترتى داك اللي نايدو احنا برجنس اكبر وقال في كيفم دام قال فر ازمبيو الكوميسيوني الالكترالي دان لحر دامت اكتر من ثلاث جماد بسويجب الطلبة تاعهم باش يلتقاو معها اما الكوميسيوني تتلقى للكاف تاع لابوزيسيوني من لوم على دا متى طلب لي اراه وطيب بالنسبة قالكم اش ديجا دين كتبوا فوقها mod partikolari fil-ġurnal jekk tafu bih il-ħeltin ma tantx inti, imma daqed joħorġuh kull ġimgħa. Dana hemmhekk ukoll qalu illi l-kummissjoni laqgħet talba tiegħi biex niltaqa' magħha bl-urġenza. Veru! Ġurnata minnhom tiġġimgħat ilu waslu fl-uffiċċju tiegħi erba karti tal-vot tal-aħħar elezzjoni. Erba karti tal-vot immarkati bil-vot fuqhom u l-erba kien hemm miktub fuqhom kanċellati. Ħżiena, fil-fatt veru fi tlieta minnhom kien hemm żball ta' numru tal-vot ripetut. F'każ minnhom kien hemm biss in-numru wieħed lill-kandidat u ma kienx hemm numri oħra u ma nafx għalih allura ġie kanċellat, forsi qed ħażball dak li kien fil-numru wieħed li qed iħilħadd ieħor. Malli ġew daw l-erba' karti tal-vot tal-elezzjoni f'idejja, immedjatament ċempilna lill-Kummissjoni Elettorali u tlabta l-istirlaqa urġenti jekk jista' jkun dikinhar stess fuq materja ta' gravità kbira. Il-gravità jdi illi kien jidher ċar li daw kienu veru voti ħżiena veru li nkellhom jintefgħu fl-elezzjoni li għaddiet. U skont il-liġi, dak il-voti imħassra suppost kienu pakkett is-siġillat u dak il-pakkett is-siġillat suppost li kien taħt il-kontroll tal-Kummissjoni Elettorali. U allura jiena qdejt żmiri u mill-ewwel mortant il-Kummissjoni qed tilaġew daw l-erba' voti f'idejja u r-rispjegazzjoni ta' kif voti li suppost qegħdin għandkom is-siġillati tal-aħħar elezzjoni qegħdin fil-fatt f'idejn in-nies. U l-Kummissjoni spjegawli li huma kienu informati li kien hemm break-in taħt tipprova jidħol fost ħalfar fejn huma miżmuma dal-karti. Qalu li imma aħna ħsibna li daħal xi ħadd kisseh ġieġa hekk biex jisraq u m'hemmx tisraq hemm. Jien qed tilhom mhux m'hemmx tisraq hemm, hemm min jista' jkollu l-interess li jisraq ħafna. Pereżempju, dal-aħħar smajna ħafna diskors mill-partit ieħor li għajdu illi d-darba l-oħra kien hemm eluf xi 11,000 li ma votawx. U qed jgħidu li t-tama tagħhom hi illi dawk li ma votawx id-darba l-oħra did-darba jivvotaw lill-partit tagħhom. U seta' kien hemm interess illi minn daħal fejn kienu dal-karti ried eżatt ikun jaf minn huma dak il-11,000 li qed isemmu huma li ma votawx fl-aħħar elezzjoni. U lill-Kummissjoni allura ħnednilha illi mhux biex żejjed li tgħidilna li xi ħadd daħal biex jisraq. Irridu nkunu nafu iktar x'għamlet il-Kummissjoni, passi ħadet, x'investigazzjonijiet għamlet, jekk issodisfatta dwar kemm misruq u le, għax jiena naf ukoll li mhux daw l-erba' voti biss, imma kien hemm partita voti oħra, voti mħassra, jiġru mal-art, post li huwa suppost taħt il-kontroll tal-Kummissjoni Elettorali. Lill-Alfrezzanti jiena ngħidlu, jiena għamilt iż-żmir tiegħi b'dawk l-erba' voti jiena mort għand il-Kummissjoni Elettorali u nistama lill-Kummissjoni Elettorali tkun tista' tagħti spjegazzjoni sħiħa la darba qajjima fil-pubbliku Dr. Sant ta' x'ġara sew tal-liema pakketti nfetħu ta' x'hemm nieqes u b'mod partikolari jekk minn barra ballot papers voti kanċellati nsterqux xi affarijiet oħra wkoll. M'għandniex dubju aħna illi l-Parti Soċjalista jaf illi aħna qegħdin bajnejna miftuħa bajnejna miftuħa biex naffiguraw l-poplu tana illi fl-elezzjoni li ġejja ma jkunx hemm erq. Urrid nesprimi is-sodisfazzjon tiegħi illi s'issa sar ħafna progress mal-kummissjoni elettorali. Aħna nimxu tarġiel meta ġiet biex titwaqqaf il-kummissjoni elettorali. Jien esprimejt id-dubju fuq diversi membri li ġew nominati. Esprimejt dubju li sfortunatament iż-żmien ta' niraġun għaliex meta saru d-distretti elettorali ma sarux tajjeb kif suppost. Imma l-Ġulija titlob minn għandna illi la darba daw ġew nominati fil-kummissjoni għandhom ikollhom il-kooperazzjoni sħiħa u l-għajnuna tagħna kollha biex huma iwettqu dmirhom skont il-liġijiet tal-pajjiż. U dak li aħna qegħdin nagħmlu mal-kummissjoni elettorali ngħinuhom bil-kooperazzjoni tagħna, bl-argumenti tagħna biex huma jassiguraw lill-poplu Malti li l-elezzjoni tkun waħda li verament tagħti riżultat ġust. Irrid ngħid illi minn barra li jkun hemm proċess elettorali nadif għal kollox, hemm bżonn ukoll illi jiġi jiżgurat illi min issa tal-elezzjoni u partikolarment fil-ġranet tal-elezzjoni u l-ġranet tal-att tal-voti fil-pajjiż tinżamm l-ordni. Aħna lill-Kummissjoni Elettorali qed ngħidula wkoll li huwa dmir tagħha li tassigura din l-ordni u lill-Alfrezzant li kitepaw jew qalaw ir-rapportaw fil-ġurnal li qal li huma qed jinsistu li bħal far ma jkunx hemm xi brigata paramilitari. Aħna ngħidulu aħna qatt ma kellna la paramilitari, la militari u la qatt nies armati bir-revolvers, bl-stengans kif kellkom u kif għadkom minnkom jidlu ma saħaj. Infakru għax forsi ma jaf illi fl-aħħar elezzjoni aħna oġġezzjonajna għal ċerta karattri ta' nies delinkwenti magħrufa li jkunu preżenti bħal far u għalkemm fil-bidu ma ħallewhom jidħlu fil-fatt wara ħallewhom jidħlu. U did-darba nerġgħu ninsistu li daw in-nies magħrufa li magħrufa li jiġru bl-istengans fil-vent tagħhom, daw in-nies li hemm is-suspetti fuqhom li sparaw fuq in-nies u qatlu, daw in-nies ma jkunux ma saħajna, dawk aħna ngħidulu. Aħna rridu li jkun hawn l-ordni fil-pajjiż għax ma nistgħux ninsew dak li ġara dal-aħħar. Ma nistgħux ninsew illi fit-30 ta' Novembru kien hemm sparar fuq in-nies tagħna. Ma nistgħux ninsew illi fl-ewwel ta' Deċembru sparaw fuq il-każin tagħna ta' ħattarxien. Ma nistgħux ninsew lanqas li nhar il-ġimgħa ħażżabbar waqt li konna għaddejjin bl-iktar mod paċifiku raġa kien hemm minn spara u giddieb l-orizzont, giddieb għat-torċa li qalu li dak li ntlaqa bullet nhar il-ġimgħa f'ħażżabbar dak it-tir ġi sparat minn nazzjonalisti. Jien kont hemm dak it-tir ġi sparat fid-direzzjoni tiegħi min-naħa tal-każin tagħhom. Giddi bejn! Narġa' ngħid kif qed il-bieraħ konna mixjin lejn il-każin tagħna bil-kwiet passi maġġel biex naslu l-każin. U kif jien li kont quddiem wasalt bis-swejt it-triq li tagħti għall-każin tagħhom tefgħu l-flisken li waqgħu ħdejja u min-naħħa tagħhom stess sparaw ħames tiri. Din hi l-verità u nerġa' ngħid giddieb minn kiteb dak li kiteb fl-orizzont, giddieb من كتب دك لكتب اللوم في التركة. الريدو اهنا ليكوناو لتجيس قراطة الهرزني في البيت. قالت اهنا اطمن انتهتاو ننساو. اطمن استاو ننساو. مجبس داو الانسيدنت اللي سميت. اما اطمن استاو ننساو. القتيل تري من كروانا. واطمن استاو ننساو. اللي في دالكازية كلها. البوليسية تاللوم مرنسيلة تعمل شيء. اللوم نقراو في المومنت للبيراح بالليل تلو تزازوه وكوزاوه البوليسية لهفة اليوم ما نفس عمل. واحنا نايدو لهم طيب لينتم تكوزاو للنيس انك متى شهات يهودا كونترا تاكم. اما اللي وصلنا لتكوزاو النيس متى يهدوها كونترا تاكم بس. وانتم للداوك لقديمكم في البرزنت تاكم يسبراو اساوتو للداوك فتكوزاوهمش. ده اليوري فرامنت لما استات ينستفى يجنا ينستفى استات تتديدة الديمقراطية تديدة الديمقراطية. وعليك احنا هالسينيح ونفمو وشرتي برسوازي كونفنتي اللي هو الزمير تانا اللي كان الزمير تانا طول السنين اللي قدو لنايدو لفايجنا فورتنا تامنتالينا دسياتيرا الفوفلو تانا. الديمقراطية كانت وعدا مادة. وعليك خدنا بياتر البيرة نسمو الكازين تبيه تدى الفوس دار الديمقراطية. ات الديمقراطية يا مادة مادة برزمبيو بالموت كيس دال جفان كونتينوامنت ريبتوتامنت اترسى الرات الفايزنا. كيف اترسى الرات الفايزنا كيف زب لهم كيف نحهم حلفين من فوق الشغل نكلم. كيف ما ملت مخالفين بشي سماو كاوزي لي اتم. اتم كاوزا اللي بديت في 1980 فوق البلو سيسترز الستارت البلو سيسترز اللي كلت انستمى قدم المخلف راتر جابوني اللي يحفر له. والقفان دي كنار نحها للمخالفين كلها من اللي انكارجوا تحهم. وديك الكاوزا تعلوم 7 سنين ورا قاعدة لقص بديت تنستمى. اراود عشين اراود عشين التديتة الديمقراطية ونفهم الامبورتانسة القراتي من داك لجردا اللحار. ونحسبنا لقصيصة مش حزين لا لقاو دا لجردا اللحار كنا 3 قضيات. فين القرطي فين القرطي قالت لكن هم كثور تدريسيات فوندامنتالي. اتنايت الكاس تالفريج كاكوباردو. اتنايت الكاس تالفريج شنسو غاليا. و اتنايت الكاس تالهدين فستالو غات. لفتلت كاز الارتي قالت اللي كن هم كثور تدريسيات فوندامنتالي تالبنيدم متى داو تلفوهم يو افروفاو تلفوهم البوست تشول تحهم. ديمقراطية أمة راتي لأمة التركة لأمة الدسيزة فينالي تدريسيات تاكل ويهد وواحدة منا. عليك احنا بالفورس كلمنا ونبقى ونتكلم فوق التديت الديمقراطية فايزنا. ودا التديت يسبتش يك من اون افتجرة لتهرة يكون الاليكسيوني لتكون فيرامنت الاليكسيوني هلسة وقالوا رسجو لتاتي ربحة للبارتيت ناسيوناليستا. ينار نسبتشا نسبتشا باللي نرنجراسيا بارتيكولارمن للملهين تالي تاونا دي الوبورتونيتا مرا في اليوزا تا جيما اكتفيتايات جيما اللي راو مجبس وراو مجبس الصحة البارتيت في المليها. المراو كان ده البارتيت تانا وفارتيت مملحية مملحجة مملي انتوزيازمو. نرين جراسيا الكوميتات تستسيوني تانا الكوميتات تنسى وتزازة تدى الرحل اجبرامنت عملوا بالتشول كبيرة مش بس كيف الرنجاو الكازين اما تالفست اللي عملوا طول الجمع اللي عبدت يدس يتينا نكم فلوسي حولكم اشداكو ادمرتانا والصيحة من اوئي بتحلون فنتيب نلتقوا حف زبار الماس ميتنج يهول لرنجراسياكم من قلبي عليك البرزنسة تاكم لانتوزيازمو تاكم لانتوزيازمو تاكم جيكم فرما لايتا تانا لايتا لي خص البوبلو لايتا لي اعتيايات قلبو كل مالتي اريدو الشول اريدو الجستيسيا اريدو الليبرتا فايزنا رسامنا